بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في درس الأربعون النووية الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه تلفكية كتك حديث يسابة كتك روضة يا حديث عزيز تاجة الإمام النووي رحمه الله عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Tulianza kusoma sharh ya hadithi hii tukafikia au tukamalizia kuzungumzia katika kikao kilichopita wali kitabihi na tulianza kutaja maneno ya Abi Amr ibn Salah رحمه الله تعالى فتكتاجا kuwa ndio maneno mazuri kabisa katika yale yaliyosherehesha hadithi hii kuwa ad-dinu an-nasiha qulna liman qala lillahi wal kitabi wa li rasuli wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Tulisoma maneno ibn Salah rahmatullahi alayhi alipoeleza maana an-nasiha lillahi subhanahu wa ta'ala, alipoeleza an-nasiha lillahi subhanahu wa ta'ala. Na leo insha Allah ta'ala tutazungumzia alipotaja wan-nasihatu likitabihi kama tulivyoahidi katika kikao kilichopita. Qala rahimahullahu ta'ala wan-nasihatu likitabihi الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته والوقوف مع أوامره ونواهيه وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته والدعاء إليه وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنهم. هاي ndio maelezo aliyoyaeleza alipokuwa ashreesha an-nasihatu likitabihi. Na leo biidhnillahi ta'ala tutagusia sehemu katika maelezo haya kisha tutayamalizia biidhnillah. Wan-nasihatu likitabihi qala al-iman bihi وتعظيمه وتنزيهه. نتزومزيا مبكا هابا الإيمان به كوكيامين كتابه هيكي وتعظيمه نكوكي عظميشا وتنزيهه نكوكي تكاسا كتابه هيكي. هاي اللي ارتكبها إليزا ليو إن شاء الله تعالى. ذكر رحمه الله تعالى معنى النصيحة لكتاب الله الذي هو القرآن الكريم. أمتاج هبا رحمه الله تعالى النصيحة لكتاب الله نصيحة وكتاب شاء الله سبحانه وتعالى. Na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kinachokusudiwa hapa ni Qur'an, Qur'an tukufu, alladhi la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid, kitabu ambacho hakijiliwi na batil, hakuna batil ndani yake, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kilichoteremka kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. النصيحة لهذا الكتاب العظيم كيف تكون؟ تكسيما النصيحة للقرآن في بتوزكوا نصيحة يويا كتاب شاء الله سبحانه وتعالى في بتوزا النصيحة لهذا الكتاب العظيم قلنا كيف يكون كيف تكون النصيحة القرآن تكزممزي نصيحة هي كتاب إن شاء الله سبحانه وتعالى ابن الصلاح رحمة الله عليه يقول والنصيحة لكتابه الإيمان به كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله يمولا كوانزا نبكي أمينه ككتاب الله سبحانه وتعالى أوامريش وليواميني كوامينه ككتاب أليتوكي ترمشا كومت مواكي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه كتاجة كتكنغوز ذا إيمان كوامين كتابه الله سبحانه وتعالى نكبور كتكتابه الله سبحانه وتعالى نهي قرآن. وقال جل وعلا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب الآية nguzo za iman kila zinapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala utaja kitabu chake. Fannasihatu lilkitab al-imanu bihi, nasiha juu ya hiki kitabu ni kukiamini, al-iman bi annahu wahyullahi wa tanziluhu, kuamini kuwa hiki kitabu ni wahi unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ni uteremsho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu kalamuhu subhanahu wa ta'ala, na pia kuamini kuwa hii Qur'ani ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna fihi alhidayah lilkhalqi, na kuwa ndani ya hiki kitabu kuna mwongozo wa kuwaongoza waja wake Allah subhanahu wa ta'ala watakao kikubali na kukiamini na kukifuata. Wa fihi bayanu alhaq wa fihi ad-da'wa ila alhuda, ndani yake hiki kitabu kuna bayana ya haki, bainishwa haki, na pia kuna ulinganizi juu ya uongofu, kulinganiwa katika kufuata uongofu. Wa fihi saadatu albashariya wa salahu, na pia kuamini kuwa ndani ya hiki kitabu ndio mwana kufaulu kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala na kutengenea kwao. Kwa hivyo wakiifuata Qur'an watafaulu na kutengenea, wakiiacha Qur'an watahangaika na kuangamia. Qala Allah ta'ala wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan tanka, ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Kwa wana ikiwacha iki kitabu asikisome na kukifuata ajipeleka katika maangamivu. Qala wa ta'zimuhu wa tanzihuhu. Wa ta'zimuhu, kukiadhimisha hiki kitabu. Bima'rifati qadri kitabi Allahi azza wa jalla wa makanatihi al'uzma, kujua cheo cha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sehemu yake kubwa. Kama kala baadhi ya salaf rahimahumullah, man arada an ya'rifa al-farqa baina kalami Allah wa kalami al-makhluqin fahuwa kal-farqi baina Allah wa baina al-makhluqin. Yoyote anayetaka kujua tofauti baina ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya viumbe, basi atizame tofauti baina ya muumba ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala na vile viumbe vyake. Kama vile kuna tofauti baina yule aliyeumba na vilivyoumbwa, pia hivyo hivyo kuna tofauti kubwa baina ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na ya viumbe wake. Hawezi kuwa sawa. Fala budda min qadri kalami Allah ta'ala haqqa qadri wala budda min ta'zimi kalamihi subhanahu wa ta'ala dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Ni lazima kutukuza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaheshimu haki ya heshima. Kuyaheshimu haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ndani yake muna uongofu, muna haki, muna dini iliyonyooka, muna kutengenea viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika nasiha likitabi al-iqrar bi annahu kalamu Allah takallama bihi huwa jalla wa ala, kukiri na kukubali kuwa hii Qur'ani ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala ameyazungumza. Wasami'ahu minhu Jibril, na Jibril akayasikia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanazala bihi ila Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, akashuka nayo kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo kuyaheshimu haya maneno na kuyatukuza haya maneno, min an-nasihati li kalami Allah, yaingia katika nasiha kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa tanzihuhu, na kuyatakasa au kukitakasa hiki kitabu. Aidan kitabu Allah ta'ala yajibu an yusan wa an yunazzah an kulli ma la yaliqu bihi. Kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ni wajib kitakaswe kutokamana na kila ambacho hakilingani na hiki kitabu. Yunazzahu anil imtihan wa yunazzahu an an yuhtaqar au yuntaqas wa yunazzahu an ya'batha bihi 'abith. Kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala chatakikana kihifadhiwe kutokamana na kudharauliwa, kutiwa dosari na upungufu, kuchezewa na wale wenye kuchezea, kama utakavyotaja sahara. Yunazzahu kalamu Allah ta'ala an dhalika kullihi wa yusan, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala huifadhiwa na kutakaswa kutokana na yote haya tuliyotaja. فكتاب الله تعالى من النصيحة له أن يعظم ومن النصيحة له أن ينزه. كتك نصاحة كتاب الله سبحانه وتعالى نكوك عظميشو نكتك نصاحة يوي كتاب الله سبحانه وتعالى نكوك كتاب كيشميوي نكتكاس وكتكمان نكيل أنباج وكيلنغاني ناجو. Kwa hiyo tumetaja maana ya yunazzah, an yusan an kulli amrin la yaliqu bi kalami Allahi tabaraka wa ta'ala, kiwe kitahifadhiwa hiki kitabu na kuchungwa kutokamana na kila ambacho ni madharau na kutweza hiki kitabu. Ulihadha haramun imtihanu al-Qur'an au tahqiru al-Qur'an, ni haram mtu kuidharau Qur'an. Na uharamu wake ni mkubwa sana. Na mtu anayedharau hiki kitabu basi amefanya jambo la batil na munkar mkubwa sana. Walihadha itakhadha arbabu sihr wal iyadhu billah انتقاص القرآن وامتهانه بابا لمن أراد أن يتعلم لديهم السحر. وشاوي مقوي ووشاوي نهيلي ولفهام وشايوت كوام لانغم كوبوا وكوينجيا كتك كجفونزا سحر نمتك كذراو كتاب شاء الله سبحانه وتعالى. Huyu mchawi mpaka upitie katika kudharau maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, imma kwa kukidhi haja yake juu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, haja ndogo na kubwa, au kuiandika Qur'an kwa vilivyo najisi kama damu ya ada ya mwezi ya mwanamke, utaona waandikia nao Qur'an kwa sababu wajua ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mashetani kikubwa atakachomwamrisha anayejifunza sihr ni kuwa hiki kitabu sisi hatukitaki, ndio adui yetu mkubwa. Sasa mashetani, na wewe ulizie utasikia visa vya vituko vituko. Kulikuwa na Urs wameitoa video hizi mamlaka hayat al-amr bil ma'ruf wa nahy al-munkar, nimeiona nakumbuka moja yetu yuallimuna an-nasa as-sihr, waonyesha namna wanavyokamata wale wachawi na vile vituko wanavyofanya wale wachawi. Wallahi katika kila mchawi anayeshikwa utaona vile vituko wanavyofanya katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mmoja amepanga misahafu ahazzakumullah chooni, urabbi kila akikidhi haja yeye anakitaka kukojoa akojoa juu ya misahafu, kila akikojoa akojoa juu ya misahafu. Ndio ule uchawi wake una nguvu. Ndio utasikia hawa wajinga huku kwetu wakwambia yule ana mikoba mizito. Si mikoba, mikoba nini? Adha kafir kullama kana kufruhu a'zam, kila ukafiri wake ukiwa mkubwa zaidi na kufuru kubwa zaidi, ndio uchawi wake wazidi kuwa na nguvu zaidi, sababu wale mashetani watamtii zaidi yule anayeasi zaidi. Kwa hivyo kila anavyokuwa muovu zaidi na yeye uchawi wake wa wana nguvu, kwa sababu wale mashetani humtii kwa kuwa yeye awashirikisha wao pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii watu wengine wamechukulia ni fakhri. Kuna fakhri kweli katika hili? Alhamdulillah, nchi ile pamoja na kuwa yazungumzwa vibaya, lakini ukishikwa wewe kama vile hukumu yako fanya nini? Dharba bisayf, wakati wa kichwa, hukumu ya Kiislamu. Mwingine wamemshika mwanamke, kila ikifika ada yake ya mwezi achukua makaratasi ya Qur'an, akiyakunja aingiza katika uchi wake, kisha yeye ayatoa akiyakusanya mahali. Nakumbuka mmoja wameifungua karatasi hivi ya Suratul An'am mpaka imefutika yote ile, yale maandishi yamefutika kwa namna anavyofanya vile vituko, lakini kukabakia neno tena, wakaionyesha hivi, walau shaa Allah ma fa'alu, wallahi rabbi, ilo neno tulibakia, walau shaa Allah ma fa'alu, lau kama Allah atataka hawezi kufanya, lakini mtihani Allah subhanahu wa ta'ala amewapa watu, si fakhri. Wengi katika watu hawaingii na dhiki katika nyoyo zao kwa yale wanaoyaona ya shirk na sihri inayofanywa, bali tumelelewa kiasi cha kuwa hata kitu kizuri watu wazua, kama uchawi kitu kizuri hicho chafanywa, yani unakuwa ni msemo, unaona vile anafanya kama uchawi, yani kama ambaye kile kitu chaitwa uchawi nini ni kizuri. Na mashule yetu kabla ya kuyafunga huwa tuita nani? Tuita watu wakiini macho, sio magic, mpaka wale watoto wakuwa katika akili kuwa magic ni kitu kizuri, uchawi ni kitu kizuri. Na wewe baba utatoa senti zako mpeleke mtoto wako katizame nini? Magic show. Hata kama ni waongo, siwafanya khifatul yad, yote ingia kuwa katika nini? Sihr. La yajuz, haijuzu. Lakini ndivyo tunavyokuza kama watoto wakikuzwa na Tom and Jerry. Tunaona Tom and Jerry ile siku zote yule panya ndio hero anayeshinda, sio? Sasa yule mtoto huo yomchukulia vipi panya? Yomchukulia katika fuwaisiq, wale ambao Mtume صلى الله عليه وسلم anasema yuktaluna fil hill wal haram, hata akipatikana katika haram panya yuwawa, yani ni kijinyama kiovu sana. Lakini mtoto alielewa ile Tom and Jerry, ona panya ni kiumbe kizuri. Ha? Ni mnyama mzuri sana, yani kazi yake ya mtese paka na nini, basi umona mzuri, subutu mwambia mtese upaka, labda ya panyabuku. Panyabuku ndio paka umogopa, lakini kile kijipanya kimtese wapi? Pibwa kofi moja kiliwe. Lakini tizamu wanavolelea watoto wetu, namna gani walea watoto wetu? Hivi ndivyo tunavolelewa, na ikiwa ni katika wale watu ambao wameathirika na kuangalia hizi film na nini, utakuta zatoa picha ya yule mchawi kuwa ni mtu mzuri, na ni kitu kizuri kuwa mchawi, huwa wana nguvu fulani, mpaka yule mtoto akulia kuwa hili jambo ni kawaida, limezoeleka. Lakini wallahi wale watu vile vituko wanavyofanya juu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, nas'alullah al-afiyata wassalam. وسحرة يتقربون امتهان القرآن إلى الشياطين حتى تعينهم على باطلهم وضلالهم وجكربيشكم الشيطان وككذراء كتاب شاء الله سبحانه وتعالى وككتوز كتاب شاء الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن كتاب الله تعالى يجب أن يصان, ni wajibu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kihifadhiwe vizuri, kiwe kwa vizuri. Wayajibu an yunazza min kulli ma la yaliqu bihi, ni wajibu kitakaswe kutokamana na kila ambacho hakilingani na hiki kitabu. ولهذا قال أهل العلم بعدم جواز تعليق التميمة من القرآن. نكسب ويهونا Maulama wamekataza kuweka hirizi pia ya Qur'an. Hata mtu akasema mimi nafunga lakini ni Qur'an peke yake, akakusanya karatasi za Qur'an kisha akazitia ndani ama akaandika Qur'an akavaa hirizi, sio? Hii pia imekatazwa li asbabin kathira dhakaru minha anna fi ta'liq at-tamima min al-Qur'an imtihanan lil-Qur'an. Kule kuanika ile hirizi ya Qur'an ni kuidharau ile Qur'an, sababu utaingia nayo sehemu ambazo si za sawa, na pengine ni mtoto akaikojolea pale, akaiwekea haja kubwa, kafanya kila aina vitu pale. Na yule anayevaa katika watu wazima, ikiwa atavaa tengeno, na pia itafungulia milango wale watu wa kuvaa zile za shirki, pia utafunga kambona yule yuvaa, sio? Kwa hivyo ni haramu mutlaka. Kwa hivyo ni wajib nushan likitabillahi subhanahu wa ta'ala kuwa mtu ajiepushe, walau min ghairi qasdin, ajiepushe kabisa kutokamana na kukidharau na kukitweza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama hakusudii hilo. Kwa mfano, tukiangalia katika baadhi ya misikiti, hata hapa kwetu kuna msahafu umewekwa kwenye shelf, akaja mtu akakaa nyuma ya ile shelf akanyosha miguu yake, ikawa baada ya miguu yake moja kwa moja kuna nini? Qur'an. Akiuliza, mimi sikusudii kuidharau ya Qur'an, hata hiyo pia haifai, si sawa kufanya hivyo. Ukawa utaiacha Qur'an iwe chini ya nini? Ya miguu yako. Usifanye hivyo, sababu hii yaingia katika kutweza na kuidharau ile Qur'an. Kwa hivyo katika nasiha ni kuitukuza Qur'an na kutoidharau Qur'an. Au kapata mtu juu ya msahafu aweka vitu vyake, sema aweka vitabu vyake vingine juu ya Qur'an, au aweka simu yake juu ya Qur'an, na pengine mna nyimbo mle ndani, mna vituko vituko, aweka juu ya Qur'an. Haya yote ni katika mambo ambayo yaingia katika kutoitukuza hii Qur'an. Ni wajibu kwa kila Muislamu kujua cheo kikubwa cha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna vitu vingine pia vafanyika kwa wanafunzi wa Qur'an. Tamkuta mtu ameshika msahafu wake, pengine ana gari, auweka pale kwenye nini? Kwenye kioo pale juu. Ule msahafu bwana nini? Pigwa na jua mpaka ukakauka, ukawa kama kigogo kigogo vile. Ukawa kufunguka pia haufunguki. Hii pia ni katika kudharau kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio tunaona watu wengine jazakumullah khairan, msafu wake ataweka kava vizuri, atautengeza vizuri, atauhifadhi vizuri. Akimaliza kutumia, mtu mwingine atatumia baada yake. Na wengine kila mwaka anunua msafu mpya. Inajifanya kama mtoto mdogo yeye. Ukishtuka mfutua futua makaratasi mle ndani. Na kuna wengine wa hatari zaidi, na alikuwa tukiyaona. Hizi madrasa zina vituko wewe. Kuna mtihani wa Qur'an. Wakati ule nakumbuka ilikuwa tukiandika. Ilikuwa si hifadhi ya kusoma. Watu waandika. Sura fulani muhifadhi waambiwa andika aya hii paka aya hii. Sasa jamaa hajahifadhi, ararua makaratasi ya Qur'an ayatia mfuko wa nyuma. Wallahi Rabbi. Ama ndani ya suruali yake ya ndani kule yuficha, akaa hivi nini, akopi. Akopi ile Qur'an. Wallahi hii tumeona na macho yetu. Wenzetu tukisoma nao wafanya vituko hivi. Basi sura gani abasa? Wanaziati. Mtu akata makaratasi kwa ajili ya wanaziati na abasa. Ha? Sura ambazo zahifadhiwa na watoto wadogo wa miaka mitano, minne. Mtu yeye aketi na makaratasi jitu zima na makaratasi anarua rarua, jiona mwerevu yeye. Yaani huku kwetu huku balaa chungu mzima. Si Qur'ani, si mambo ya kidunia, tuataka kukopi tu, sisi ndio maisha yetu yenda. Sasa utaona wakata misahafu wakitia makaratasi kwenye mfuko yao, kisha baada ya hapo msahafu utatumika tena. Kwisha khalas. Akimaliza mtihani atoka na ile makaratasi yake afanya nini? aenda kuyachoma kama kuyatupa. Haram Allah, haram. Huku ni katika kudharau kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. أيضا بعض العلماء وكويك كوني واجب أن تطهريش قبل أن تشيك القرآن من النصيحة للقرآن ومنت أيشيك كيف كتك حاليا نيني يطهارا ومن كتك كيشيم القرآن أنت تطهريش قبل أن تسمع القرآن كل ذلك من احترام القرآن وتنزيه القرآن وصيانة القرآن وهذا كله داخل في النصيحة لكتاب الله يؤتيها ينجيك تلك النصيحة لكتاب الله قوله رحمه الله وتلاوته حق تلاوته كيش أنت قد يكون يليز إن شاء الله أنت يليز ليبكي كتك ما يليز يا ابن صلاح رحمة الله عليه كتك النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى كما لفوائلزه كواليو نتزمومزي سيام يكوانز الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه كيش تتعانز وتلاوته حق تلاوته بإذن الله الكريم والله تعالى أعلم سبحانكم وبحمدك شكرا تستغفر وتوب إليك. Taib jie mtu kuandika akikosea katika msahafu pale pale akaandika, ikiwa atatumia kama pencil mirsama ambayo baadaye yaweza kufanya nini, kuifuta akaiondoa, labas. Ama ikiwa si hivyo, basi asitumie, sababu uweza kutumia kalamu ya wino ukakosea ukafuta ile herufi na ile kalamu haifutiki. Wakati mwingine ile haraka ikawa haionekani tena, hali kama hiyo itakuwa umeharibu pale mahali. Kwa hivyo mtu ikiwa kuna kosa, tumie penseli ile, kisha sikandamize pale ndani, kachora kama atakufuta tena, weka tu ni alama kuwa hapo kuna makosa, kisha baadaye ukisharekebisha, futa kile kitabu kibakie safi kabisa. Qur'ani yatakikana ihifadhiwe na iwekwe kwa hali mzuri kabisa, si mara tupa huku mara tupa kule, mara wache watoto kishtuka ndani amechora chora round nyingi hivi, watoto wachanga kwa watoto wadogo. Mtu ajaribu kukihifadhi kitabu kiwe mahali pake, chawekwa mahali pazuri kimehifadhika. Wallahu musta'an. Naam. Je, ukiwa na Qur'an katika simu kisha ukataka kuingia hammam, ukiizima wafaa kuingia? Kwani ukiizima na ukiwacha wazi, zote iko ndani Qur'an? La, nasema ukiizima ama ukiwacha wazi. Sijajibu swali, nasema tu yote, lakini iko Qur'an pale ndani. Sijajibu ya juzu ama haijuzu, tuko kwenye masala ya kuwa Qur'an ipo hata ukazima, si ndio? Na wewe umehifadhi Qur'ani kwa mfano suratul Fatiha kwa mfano, sio mtu yote, haina tatizo kwa mtu kuingia na simu ambayo ina Qur'an kuingia nayo chooni, maadamu ile Qur'ani imehifadhika kule ndani, ni kama software sio sio fulani iko kule ndani, sababu akiwacha simu nje yaweza kuibiwa. Na hapa mfano mzuri ni wa yule aliyehifadhi Qur'an. Je, yajuzu kuingia chooni? Mtu amehifadhi Qur'an, yafaa kuingia chooni? Si kwa ndani ya moyo wake. Ikiwa yafaa, basi simu pia ina matatizo yote, sababu iko kule ndani. Sio, haiko wazi hivi. Iko ndani kule, sawa? La basi. Hata msafu wako mdogo, ikiwa wachelea kuwa utadharaulika ukiwa nje, ukaweza kuhifadhi vizuri ndani ya mfuko wako. Pengine labda hauna mahali pa kuiweka pale nje ya Qur'ani yako, waweza kuhifadhi vizuri, bora isiguswe na najis, ukaingia nayo ukatoka nayo, la basi, haina tatizo lote. Lakini ikiwa hauna mahali pa kuiweka kule nje, ama wachelea mtu aweza kukuibia akauchukua akaenda nao, la basi. Fahamu, anikumbusha tulikuwa Dammaj Yaman wakati twasoma. Sasa kulikuwa kwanyesha kweli kweli, jamaa wakawa watafuta mali pa kujificha kula, na kule sinia moja watu keti watu kumi, kila sinia moja watu kumi, sinia ile ya biriani nyuma waketi na watu wawili, sio hapa Mombasa kule waketi watu kumi. Alafu usifikirie mbiriani, yani wali mweupe tu, hamna kitu, viazi viwili vitatu viko pale juu hivi, viazi tena bado vina maganda yake. Sasa jamaa wakakimbia wakaingia chooni karibu na yani kwenye ile corridor ya choo. Na akh mmoja Mtanzania tulikuwa naye kule akasema, ah jamani, basi hapa pia twala. Na kule huna kuna Yemen mmoja akamwambia, ya akhi malak ya akhi, nakra alquran huna kaif bil akl, sisi tuketi hapo tusoma Quran chooni kule ndani bwana, sisi tuko hapa nje, hebu tuendelee tu. Kwa hivyo chooni ni kule ndani, sio kiweza kuweka nje, waweza kuweka, ina tatizo lolote, inshallah, wallahu aalam.